आत्मकं मोक्षं प्राप्तैव स्वयं विजयते विष्णुर्विकल्पोज्जितः। शांति। चलिए आगे। ननु सो कामयत बहुश्यामिति वाक्यम न सृज्य साहचर्य माह येन तत्सामानाधिकरणम ईश्वर से प्रतीयते किंतु परमेश्वर से। हाँ, ये पहला आया था। सो कामयत इति शाखांतर स्थित वाक्य न प्रतीत सामानाधिकरण से नियामकत्वात् उपादान कारण ब्रह्म है। सो कामयत बहुश्याम सत्यत्यच अभवत संयमित सत्य तो हो गया, बहुत हो जाऊं, इससे सिद्ध होता है जगत कारण उपादान कारण है, स्वयं ही बहुत बन गया। किंतु पूर्वपक्ष कहता है ये वाक्य न सृज्य साहचर्य माँ, सृज्य जो जगत उसके साहचर्य साथ ये नहीं, सामानाधिकरण नहीं। सिद्धांति का अभिप्राय सो काम है तो बहुश्याम मैं बहुत हो जाऊं, तो बहुभवन स्वयं ही बहुत हो गया। सृज्य जो जगत है वही परमात्मा है। पूर्वपक्ष कहता है सृज्य का साहचर्य सहचरती सहचर तस्य भाव साहचर्य, सृज्य के साथ परमात्मा जैसे घट मृत्य कुंडल सुवर्ण है, इसमें जगत परमात्मा है, ऐसे होता है सामानाधिकरण होने पर होता है, सिद्धांत ने कहा था। पूर्वपक्ष कहता है इसे साहचर्य नहीं कहते श्रुति, ये न तत्सामानाधिकरण्यम ईश्वर से प्रतीयते। सृज्य का सामानाधिकरण ईश्वर में, सृज्य ही ईश्वर है, ईश्वर से संसार बन गया, ये नहीं है। किंतु परमेश्वर से अजायमान बहुधा विजायते यदेकम अव्यक्तम इत्यादि श्रुति सिद्ध तत्त अनंत पदार्थ प्रेरक अनंत रूपेर बहुभाव संकल्प माह। ईश्वर सब अनेक हो जाता है ये बात नहीं है। अजायमान बहुधा विज्ञायते, अजायमान ये बहुत प्रकार से होता है। कैसे? यदि एकम अव्यक्तम, एक अव्यक्त है, अनेक प्रकार वो विजायते जन्म होता है, अनेक प्रकार होता है। एक अव्यक्त अनेक प्रकार होता है का क्या अर्थ है? स्वयं एक अनेक हो गया ऐसा नहीं। श्रुति सिद्ध तत्त अनंत पदार्थ प्रेरक, अनंत पदार्थ का प्रेरक होता है, प्रेरक अनेक है, अनेक पदार्थ का प्रेरक है अनंत है, अनंत प्रेरक रूप से बहुभाव संकल्प माह, बहुत हो जाऊं, तब बहुत पदार्थ का संकल्प प्रेरक में हो जाऊं, बहुत पदार्थ का प्रेरक रूपेण अनेक हुआ, स्वयं अनेक नहीं हुआ। बहुत पदार्थ बनाने के लिए प्रेरक कुलाल अनेक घट बनाता है, अनेक घट जैसे बनाते हैं अनेक घट का निर्माण करता है, इसी प्रकार परमात्मा संकल्प करते हैं अनेक पदार्थ बनाओ, अनेक पदार्थ का प्रेरक, प्रेरक रूप से मैं अनेक हो जाऊं। पदार्थ अनेक होने से पदार्थ निर्मित प्रेरकत्व भी अनेक में होगा, ऐसे संकल्प कहती है श्रुति। न सस्य अनंत रूपे बहुभाव संकल्प, अच्छा यदि स्वयं अनंत रूप होकर के बहुत बन के संकल्प करता है तो स्वयं बहुत होना होता है कहना चाहिए। इदम सर्वम असृजति जगत सर्ग अनुपपति, इदम सर्वम असृजति जगत सर्ग कैसे होगा? जगत सृष्टि कैसे करता है? जगत सृष्टि करता है तो स्वयं अनंत रूप कहाँ हुआ? स्वयं अनंत रूप होकर के जगत रूप सृष्टि तो अनुपपति है। इतना नियामक रूपेर बहुभाव से नियम सापेक्ष पूर्व पीछे कहता है नियम्य अनेक होने पर भी, अनेक पर ही, अनेक होने पर भी नियम्य अनेक यदि होंगे तब तो नियामक अनेक होगा। नियम्य यदि एक है तो अनेक नियामक क्या है? नियम्य नियामक रूपेर बहुभाव का जो संकल्प है नियम्य सापेक्षत्वात्, नियम्य का नियम्य की अपेक्षा करके ही अनेक नियामक बनेगा। अनियम्य को बताते ये सारे जगत है नियम्य, इसलिए नियामक अनेक हो गया। तत्त नियम्य निरूपित नियामकत्व नियामकत्व न अनेक होता है। एक ईश्वर अनंत पदार्थ का नियामक है तो अनंत पदार्थ है नियम्य, ये नियम्य बताने के लिए इदम सर्वम असृजत इसे श्रुति कहती है। नियम्यम सर्वम सृष्ट्वा नियामक रूपे ही प्रवेश उक्ति उपपते, नियम्य बहुत बना करके तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत, सबके सर्वे में नियामक होकर के परमात्मा प्रविष्ट हो गया। पूर्वपक्षी का कहना है स्वयं अनेक नहीं हुआ, अनेक नियामक प्रेरक हो गया, और नियम में बहुत होने से सबके अंदर प्रविष्ट होकर के नियामक रूप हो गया। अन्यथा श्यामिति सत्वोक्ति न स्यात्। बहु श्याम, बहु श्याम क्या थे, मैं बहुत हूँ, श्याम तो औषधातु का है, बहु अनेक बहुत रूप हूँ, और श्याम का तो हो जा मतलब आगे हूँ ऐसा नहीं, मैं बहुत बना रहूँ, अहम श्याम, अहम श्याम मतलब क्या, मैं हमेशा बहुत रहूँ, मैं ऐसा रहूँ, जो मरना कोई नहीं चाहता है, क्या श्लोक में आया था है, बहुत श्याम नहीं, मान भुवम ही भूयासम इति प्रेमात्मा, मान भुवम इति भूयासम, भूयासम मैं बना रहूँ, ये आशलिंग में इसी अर्थ को पूरा पिछिकत है, बहु श्याम मतलब बहुत ऐसे रहूँ, बहुत तभी है ये, बहुत अभी है वो बना रहे, बहु सत्व बहु अन्यथा श्याम इति सत्व उत्तीर्ण से आता, बहुत सत्व है, बहुत है सृष्ट है प्राग अंतकरण भावेन तद विशिष्ट अहमर्थ भावेन उत्तम पुरुष अनुपपत्ति सियात। सृष्टि के पहले अंतकरण नहीं था, तद विशिष्ट अहमर्थ नहीं रहा, तो बहु श्याम उत्तम पुरुष प्रयोग कैसे होगा, उत्तम पुरुष प्रयोग होने के लिए सृष्टि के पहले अंतकरण मानना पड़ेगा, तद विशिष्ट होकर उत्तम पुरुष प्रयोग होगा, तो पहले से अनेक था परमात्मा, बहुत बहु सत्व था, आगे बनेगा बहुत नहीं, बहुत था पहले, इति चेत न सिद्धांत कहता है, श्याम जो दिया है बहुत था इससे सिद्ध नहीं होता है, कहते सुखी श्याम, मैं सुखी बन जाऊँ, नहीं कि सुखी अभी हूँ ऐसा नहीं, श्याम इतने न सुखी श्याम इत्यादिवत भाविसत्व तो तद अनुपत संभव, अभी बहुत नहीं आगे बहुत बन जाऊँ ये अर्थ है, सुखी श्याम का अर्थ मैं सुखी हूँ ऐसा नहीं, आगे सुखी बन जाऊँ इत्यादिवत भाविसत्व तो तद अनुपत, इसलिए बहु श्याम ये हो जाएगा, आगे बहुत हो जाऊँ सिद्धांत कहता है, अभी बहुत नहीं आगे बहुत हो जाऊँ, पूर्व पीछे कहता है पहले से बहुत था, नियम्य कर बना करके उसमें बस प्रविष्ट हो गया, ये ठीक नहीं। अन्यथा संकल्प विषयत्व अनुपपत्ति, यदि पहले से ही बहुत है उसका ही संकल्प करेगा तो बहुत तो पहले ही संकल्प क्या करेगा, सुखी श्याम सुख का संकल्प करता है, पहले यदि सुखी है तो सुख विषय का संकल्प क्यों होगा, सिद्ध वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होती है नहीं, सिद्ध वस्तु में प्राप्ति की नहीं, हाँ बना रहे इच्छा होगी, संकल्प विषय तो अनुपते सिद्ध इच्छा विरात, सिद्ध में इच्छा नहीं होती तो सुखी श्याम ऐसी इच्छा कैसे होगी। इदमेव च बहुपद से सृज्य परत्व निगमकम, ये बहु श्याम जो दिया है सृज्य बहुत है, सृष्टि होने वाले जगत ये बहुत है, इसे बहुत हो जाए, क्योंकि नियामक रूप तो पहले है ही, नियामक रूपाणाम नियामक जितने अनेक बनेंगे, नियम अनेक होने से वो तो ईश्वर से अभिन्न, ईश्वर तो पहले से सिद्ध है, उसी विषय की इच्छा कैसे होगी, इच्छा होती है तो सृज्य विषय की इच्छा, इसलिए बहु श्याम जो बहुत्व की इच्छा है, सृज्य में बहुत्व है, नियामक में बहुत्व नहीं, नियामक बहुत्व तो पहले सिद्ध है ही, नियामक रूपाणाम च तवापि मत ईश्वर अभिन्नत है सिद्धत्वात्, नियामक रूप ईश्वर से अभिन्न है वो तो पहले से सिद्ध है, उसकी क्यों इच्छा होगी। तथा च इच्छाया नियम्य एव त्वन्मति परिवसनात्, तुम्हारे मत में भी इच्छा का परिवसन नियम्य में होता है, नियामक में नहीं, इच्छाया नियम्य एव त्वन्मते परिवर्तन, तुम्हारे मत में भी इच्छा नियम्य सृष्टि सृज्यमान जगत के लिए है। तथा च इच्छाया तेज प्रवृत्ति विषयत्व न बहु श्यामिति संकल्प, तेज प्रवृत्ति की इच्छा सृष्टि करने की इच्छा हुई, बहु श्यामिति संकल्प करके तेज प्रवृत्ति सर्जनम, तेज प्रवृत्ति फिर क्यों बना, यदि स्वयं में बहुत हो जाऊं ये चाहता है तो तेज प्रवृत्ति क्यों बनाया, स्वयं बहुत होना था तो कहते गुरु श्याम इति संकल्प, कोई संकल्प करता है मैं गुरु बन जाऊं तो गुरु बन जाओ संकल्प करके अपने क्या करेगा, शिष्य इकट्ठी करना पड़ेगा, है ना। नहीं, गुरु बनने की इच्छा करके शिष्य संपादन अधिपत शिष्य इकट्ठी करता है। इसी प्रकार बहु श्याम से संकल्प करके तेज आदि को बनाया, इति निरस्तम तथा से निरस्त हुआ, क्योंकि वो सिद्ध विषय की इच्छा नहीं होती है, असिद्ध की इच्छा है। और जो चाहता है बहु श्याम इदम सर्व मसूज, तो उसको बनाया नियम में बहुत होने पर नियामक होने के लिए, ऐसा नहीं, स्वयं ही बहुत हो जाता है। स्वयं जो बहुत होता है वास्तव में नहीं होता, विवर्त है, ये मत है। यच्च उत्तम उत्तम पुरुषानुपत्ति, पूर्व पिछले ने कहा उत्तम पुरुष कैसे होगा, बहु श्याम इति उत्तम पुरुष है, पहले से बहुत नहीं तो उत्तम पुरुष कैसे होगा। इतना तन्न तादृश अविद्या परिणाम विशिष्ट अहम इति प्रयोग संभव है ना, ऐसे अविद्या परिणाम विशिष्ट में अहम प्रयोग होगा। पहले कहा था अंतकर्ण पहले नहीं रहा, अंतकर्ण विशिष्ट नहीं तो अहम अर्थ नहीं होगा, अहम श्याम ऐसे उत्तम पुरुष कैसे प्रयोग होगा, तो कहा अविद्या परिणाम विशिष्ट में अहम इति प्रयोग होता है। सृज्यमान प्राणी कर्म तैयार होने पर सृज्यमान प्राणी विषय का अविद्या परिणाम होता है, उसमें अहमिति प्रयोग होता है, ईश्वर का भी उत्तम पुरुष हो जाएगा। एवमेव तद इच्छत बहु श्याम इत्यादि अत्र मानम, परमात्मन उपादान कारण थे मानम, उपादान कारण है इसलिए तद इच्छत बहु श्याम ये प्रमाण हुआ। ननु च यत् तेज प्रभृति सृज्यम तदात्मना ही त्वया बहुभाव वक्तव्य। सृज्य सृष्टि का विषय सृज्य कौन है, तेज प्रभृति, तदात्मना ही त्वया बहुभाव, तेजादि रूप से ईश्वर बहुत हो जाता है ये तो कहना पड़ेगा। किंतु तेषाम तो तेजादीनाम इच्छित्व सृष्टित्व देवतात्मत्व श्रवणात् तानि चेतनानि, तत्तेज इच्छत इच्छित्व कहा गया, तत्तेज इच्छण करके फिर जल की सृष्टि करी, तो फिर तदाप इच्छंत देवता कहा, इमा तीसरा देवता अनन जीवन आत्मनानुप्रविश, उसमें तेज आदि में इच्छित्व कहा गया, सृष्टित्व देवतात्मत्व कहा गया, ये सब चेतन होगा तेज जल प्रभृति। न चेतनम प्रति उपादान नाम, यदि तेज आदि चेतन हो गया उसका चेतन का कोई उपादान कारण होता है तो उनका उपादान ईश्वर कैसे होगा, इति चेत सत्यम। सृज्यानाम इच्छित्वादि असंभव है न, सृज्य जो तेज जल पृथ्वी है उनमें इच्छित्व तो इच्छण कर्तृत्व तो संभव नहीं है जड़ होने के कारण, तो इच्छण आदि कर्तृत्व प्रतिपादक तेज आदि पद ही तेज इच्छन तेज इच्छत ताप इच्छंत, ये जो इच्छण कर्तृत्व का प्रयोग किया गया श्रुति श्रुति में तेज आदि पद से क्या रहना, तेज आदि अवच्छिन्न आत्मा बुद्ध्यते, तेज अवच्छिन्न आत्मा जल अवच्छिन्न आत्मा, ऐसा करके इच्छण आदि संभव होगा, केवल जड़ नहीं है। पूर्व पूर्व कार्य अवच्छिन्न से तस्य एव उत्तरोत्तर कार्य निमित्तत्वा, पूर्व कार्य अवच्छिन्न पूर्व हो गया तेज कार्य वायु से तेज, तेज तज अवच्छिन्न आत्मा उत्तर कार्य का निमित्त है, जल का निमित्त है, और जल अवच्छिन्न आत्मा पृथ्वी का कार्य है। पूर्व पूर्व कार्य अवच्छिन्न आत्मा ही तस्य उत्तरोत्तर कार्य का निमित्त हो जाएगा। तथा च अवच्छेद के तेजादु, तेजादि हो गया अवच्छेदक, तेज अवच्छिन्न आत्मा जल की सृष्टि करता है, जलावच्छिन्न आत्मा पृथ्वी की सृष्टि करता है, तो सृष्टि करने वाले जो आत्मा है उसमें अवच्छेदक तेज आदि है। न चैतन्य निबंधन दोष अवकाश, चैतन्य मूलक दोष नहीं है, चैतन्य तो अवच्छिन्न आत्मा है, तेज आदि उनका अवच्छेदक है, शरीर अवच्छिन्न आत्मा है चेतन, और शरीर अवच्छेदक अवच्छेदक होने से शरीर में भी चैतन्य व्यवहार हो जाता है। असद वा इदम अग्र आसित तत् भी सद अजायत तद आत्मा स्वयं अकृत इत्यादि उक्तार्थे प्रमाणम, ये प्रमाण है। पहले अनभिवत नाम रूपता उसे सद कार्य प्रपंचोत्पन्न हुआ, तद आत्मा स्वयं कृत अपने को ही बनाया, स्वयं ही उपादान कारण अपने ही स्वयं बन गया। न च आत्मन करणे अकृत इति सत्वोक्ति अनुपपति, आत्मन करणे अपने को यदि सृज्यमान करता है, स्वयं अपने को सृज्यत्व सृज्य आकाश आदि बनाता है। तो अकुरुत इति सत्व, अकुरुत पहले था, अपने को बनाएगा या अपने पहले था? यदि अपने पहले था तो उसको करेगा क्या, करता क्या कैसे? और यदि अपने को बनाया तो पहले था कैसे, अपने नहीं था? आत्मन करणे, करणे का अर्थ निर्माणे, सृज्यमाने, आत्मन सृज्यमान ते, अपने आप यदि सृज्य होगा, अकुरुत करने का कर्ता कैसे? सत्वोक्ति अनुपपत्ति न आकाशादि आत्मना क्रियमाण ते भी स्वरूपेण सत्वोपपत्ति, सिद्धांति कहता है आकाशादि आत्मना क्रियमाण है, स्वरूपतः था परमात्मा, स्वरूपतः था आकाशादि आत्मना क्रियमाण, सृज्यमान केन रूपेण? आकाशादि आत्मना सृज्यमान, अस्वरूपत सत्व कर्तृत्ववशात जो पूर्व सत्व सिद्ध हुआ, किंग अकुरुत इससे कर्ता था, कर्तृत्व होने से पूर्व सत्व था, पूर्व सत्व क्या निर्माण? स्वरूपत असृज्यमान आकाशादि आत्मना, एक तदर्थमेव आत्मान आकाशादि आत्मना अकुरुत इति अश्रूयमाणोऽपि अर्थ कल्प्यते। इसलिए आत्मान आकाशादि आत्मना अकुरुत, अपने को ही आकाशादि रूप से बना दिया, इति अश्रूयमाणोऽपि अर्थ कल्प्यते, इसे नहीं कहा तभी कल्पना करना पड़ेगा। अनेक रूप स्वयं बहुश्याम प्रजाय करके इदम सर्वम असुजत, इसका अर्थ स्वयं तो पहले था, अपने को ही आकाश आदि रूप से बना दिया। एवं तदात्मानम सृजाम्य हम, गीता का वाक्य ही तदात्मानम सृजाम्य हम, जैसा सृष्टि करने की, धर्म की रक्षा करने के लिए, जब धर्म की हानि होता, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति तो धर्म से तदात्मान अभ्युत्थान धर्म तदात्मान सृजाम्य हम, गीता वाक्य इत्यादि स्मृति में धर्मस्थापक शरीरादि आत्मना इति व्याख्येय, आत्मान सृजामी, आत्मान सृजामी कहेंगे तो उत्तम पुरुष पहले था फिर सृजामी कैसे? यदि आत्मा सृज्यमान होगा तो पहले सत्व कैसे? तो धर्म संस्थापक शरीरादि आत्मना स्वरूपतः पहले था और अपने को सृष्टि करते कै निरूपेण? धर्म संस्था धर्मस्थापक शरीरादि आत्मना, धर्मस्थापक शरीर रूप से बनाता हूँ, कृष्ण राम शरीर रूप से मैं अपने को बनाता हूँ, ये व्याख्यान करना पड़ेगा। न च ततो भी सद अजायति तत्शब्द उत्पात ब्रह्मण प्रपंच उत्पत्ति प्राग सिद्धत्वात्, सशब्द प्रपंच उत्पत्ति के पहले ब्रह्म था, उससे सदी की उत्पत्ति हुई, ततो भी सद अजायत तत्शब्द उत्पात ब्रह्मण, प्रपंच उत्पत्ति के पहले सिद्ध था, फिर तद आत्मान अकुरुत वे व्यर्थ है, परमात्मा स्वयं पहले था फिर अपने को बनाया, तद आत्मान कैसे होगा? आत्मान सुजाम्यहम इति व्यर्थम इति न वाच्यम, निमित्तत्व पूर्ववाक्य न लब्धत्वे लब्धे भी, पहले था निमित्त कारण पहले था, किंतु स्वयं उपादान हुआ, यो स्वयं उपादान है ये कैसे प्राप्त होगा? आत्मान अकुरुत कहेंगे आत्मान सुजाम्यहम, ऐसा कहने से जो निमित्त पहले था वही उपादान कारण सिद्ध होता है, उपादान निमित्त रूप से तो पूर्व वाक्य से स्थित हो गया, उपादान तो बोधनेन अस्यापि सफलत्वात्, अस्यदि कस्य तदात्मान सृजामि हम आत्मान मकुरुत, ये उपादानत्व बोधन करने के लिए ये भी सफल है, पहले था निमित्त और स्वयं अपने को बनाया इसलिए उपादान कारण हुआ। नन यदुक्तम ब्रह्मणी एव सृष्टिलय श्रवणाद ब्रह्म उपादान मिति तन्न, फिर पूर्व जी कहता है आप ब्राह्मणों को जगत का उपादान कारण कहते क्यों? ब्रह्मणी एव सृष्टि लय श्रवणात्, सृष्टि और लय यथो वायमानी भूतानी जायते और यत प्रयंती अंत में उसमें लीन होते हैं, सृष्टि प्रलय दोनों कहने से उपादान कारण होगा, जैसे घट की मृत्यु तन्न उन्ननाभ तंतु निमित्त तंतु लय से दर्शनात्, उन्ननाभ तंतु का निमित्त कारण उपादान कारण नहीं, उपादान कारण या निमित्त कारण होगा तंतु का उन्ननाभि, उपादान कारण यदि होगा उपादान तंतु मकड़ी बना करेंगे मकड़ी चलेगी मर गई तो उसका तंतु रहेगा रहता है ना, उपादान कारण क्यों ना कार्य रहता है क्या? यदि मकड़ी उपादान कारण है मकड़ी को बिना देखे तंतु नहीं दिखना चाहिए, मकड़ी बना करके जाल बना कर मकड़ी चलने पर मकड़ी वहाँ नहीं रहा, मकड़ी को नहीं देखे, बिना देखे तंतु देखेगा नहीं, छोड़ कर जाता है मकड़ी, जाल बना कर जाता है, जाल फिर साफ करते, मकड़ी मर गई कहाँ चलेगी जाल रे? वो नहीं, यहाँ बनाया जाएगा, वहाँ बनाएगा, वहाँ बनाएगा, कभी इधर जाता है, एक जाल बना कर नहीं रहता है, इधर से जाल बनाता है। मकड़ी को जब तक नहीं देखेगा, देखते हैं तब तक जाल नहीं दिखता है, तो उपादान कारण के ज्ञान के बिना कार्य अनकेच होता है, इसलिए मकड़ी को निमित्त कारण मानना। उपादान कारण कैसे बताएंगे? ये निमित्त कारण हो गया तंतु का मकड़ी, तंतु निमित्त तंतु लय, तंतु का लय उसमें हो जाता है, किसमें? उन्ननाभि, उन्ननाभि में तंतु का लय होता है, तंतु निकाल दे रहा है वो तंतु को फिर खा लेता है, तंतु से नीचे आया उसको ऊपर उठ जाता है, तंतु को अंदर ले लेता है, तो तंतु में लीन हुआ उत्पत्ति और लय तंतु में किस उन्ननाभि में हुआ, मकड़ी में हुआ। तंतु की उत्पत्ति मकड़ी में, तंतु का लय मकड़ी में होने पर भी मकड़ी तंतु का उपादान कारण नहीं है, तो निमित्त कारण में उत्पत्ति लय हो सकता है। तो ब्रह्म में जगत की उत्पत्ति लय होने पर भी जगत का निमित्त कारण ईश्वर होगा, उपादान कारण नहीं होगा, पूर्व पीछे कहता है। तत्र ही यथा पुत्रम प्रति पितृद्रेह धातु उपादान, तो भी देखो पुत्र के प्रति पिता उपादान कारण है या नहीं? उपादान कारण है या नहीं? उपादान कारण नहीं। पितृदेह धातु उपादान तो भी न पिता तद उपादान, उपादान कारण कहेंगे तो पिता मर गया तो पुत्र नहीं दिखेगा मर जाएगा, और पिता यदि एक स्थान है पुत्र को वहाँ चला गया तो पुत्र नहीं दिखेगा, जब तो पिता को नहीं देखे तब तो पुत्र नहीं दिखेगा। उपादान कारण को देखे बिना कार्य ज्ञान नहीं होता है। यदि पुत्र का उपादान कारण पिता कहेंगे, जब तो पिता को नहीं देखा तब तो पुत्र नहीं दिखा, बार बार घूम रहा है पुत्र नहीं दिखेगा, अब पिता मर गया तो पुत्र फिर नहीं रहेगा, वो भी मर जाएगा, ये नहीं होता है। इसे क्या हुआ? पिता न उपादानम, पिता देह के शरीर में धातु उसका उपादान कारण होगा शरीर का, किंतु निमित्त मात्र पिता हो गया निमित्त कारण। तथा उन्ननाभि धातु तद उपादान, तो भी उन्ननाभि में जो धातु लाला है मुख में लाला, उससे तंतु बनता है, ये उपादान कारण लाला, लाल जो लाल बनता है, तस्य निमित्तत्वमेव, तस्य तंतु उन्ननाभि क्या होगा निमित्त कारण। ठीक इस प्रकार ब्राह्मणोपि उन्ननाभिपदेव संहर्तित्वस्य, ब्राह्मण भी संहार करने वाला है उन्ननाभि के समान, यथो उन्ननाभि इत्यादि न श्रवणात्, इसलिए क्या होगा ब्रह्म निमित्त कारण ही होगा, उपादान कारण नहीं होगा जगत का, इति चेतना। यद्यपि उन्ननाभिर न तंतु उपादान, तो ठीक है तंतु का उपादान कारण उन्ननाभि नहीं है, इतने मानना पड़ेगा, ये सिद्धांत मानता है, क्योंकि तस्मिन् नष्टे भी तंतु उपलब्ध, तस्मिन् नष्टे भी उन्ननाभि नष्ट होने पर नहीं देखने पर उन्ननाभि को तंतु की उपलब्धि होती है नहीं, इसलिए उपादान कारण नहीं होगा। तंतु उपलब्ध है तंतु तादात्म्य उन्ननाभि, उन्ननाभि नहीं देखने पर तंतु की उपलब्धि होती है, किंतु भुक्ताहार से व, तो तंतु का उपादान कारण क्या है? उन्ननाभि के जो खाता है आहार, उसी खाद्य से कुछ लाला बन करके तंतु बन जाते हैं, किंतु भुक्ताहार से, भुक्ताहार तंतु का उपादान है। तथापि तत्र न तंतु लय, वहाँ तंतु का लय नहीं होता है, तंतु का लय तो उसके शरीर में हो गया, जिस जिससे उत्पन्न इसमें नहीं है, संस्कार रूपेण स्थिति को लय कहते हैं, संस्कार रूप से कारण रूप से रहे तो लय होगा, भुक्ताहार से लाला बन कर तंतु बन गया, वो तंतु फिर तद्रूप नहीं होता है, किंतु तो फिर क्या होता है, तंतु को तंतु ले लेता है उन्ननाभि मकड़ी, किंतु बहिष्ठ से अंत प्रवेश मात्र, बहिष्ठ तंतु उसको अंदर प्रवेश कर लेता है, ये नहीं कि तद कारण रूप हो गया। अतएव यथो उन्ननाभि सृजते गृह्णते च इत्युक्तम, उन्ननाभि सृजते आगे क्या कहते हैं, गृह्णते ग्रहण कर लेता है, ये नहीं कि उसमें लय लय नहीं क्या अंदर ग्रहण कर लेता है। न च ब्राह्मण स्तन्याय ने संहर्तृत्वया तद्वदेव तदस्तु इति वाच्य, ब्रह्म भी उन्ननाभि के जैसे संहार करता है, यथो उन्ननाभि सृजते गृह्णते च, इसलिए संहर्तृत्व कथन करने से तद्वदेव उन्ननाभि के समान तदस्तु संहर्तृत्वमस्तु, उन्ननाभि जैसे संहार करने वाला हुआ ब्रह्म भी संहार करेगा, प्रलय उपादान कारण होगा, इतना वाच्यम। तज्जलान इत्यादि ना तत्र लय श्रवणार्थ सिद्धांत कहता है। तज्जलान तज्ज तल तदन उसमें लीन होता है लय कहा गया। तिरुभाव मात्रे च तस्य लय दर्शनत्वात् और जो सुवर्ण नाभि में दृष्टांत दिया यथो नाभि सृजते कि नते च ग्रहण कर लेता है मतलब उन नाभि में सूत्र अदर्शन हो गया इतने मात्र से तिरुभाव हो जाता है उन नाभि से उत्पन्न होकर के सूत्र फिर तिरुभाव हो गया। इस प्रकार ब्रह्म से जगत उत्पन्न होता है फिर लय होने पर तिरुभाव होता है। यहाँ जगत का लय होता है उन नाभि में लय नहीं होने पर तिरुभाव होने से तिरुभाव मात्र के लिए दर्शन है दृष्टांत है। सर्वसाम्य से दृष्टान्तत्व प्रयोजकत्वात् दृष्टांत होने के लिए सब प्रकार समान होना चाहिए ऐसे जरूरी नहीं है। ये प्रयोजक ने दृष्टान्तत्व का प्रयोजक सर्वसाम्य सर्वसाम्य एवं दृष्टान्तत्व सर्वसाम्य अभावे दृष्टान्तत्व न ऐसा नहीं। सर्वसाम्य होगा तो दृष्टान्त क्या तो वही हो जाएगा। जहाँ दृष्टान्त देते हैं वो तो उसका सर्वसाम्य नहीं होता कुछ साम्य होगा कुछ विलक्षण अवश्य रहेगा। तद्भूत योनिमिति योनि श्रुत्या से उपादानम तद्भूत योनि परिप्रसंधि का योनि कहने से ये ब्रह्म जगत का उपादान कारण है। न चे योनिष्ठ इंद्र सदन इत्यादि निमित्ते योनि शब्द प्रयोगात योनिष्ठ इंद्र सदन अकारी तम अनुर्विपुर होता इसे दिया आपके बैठने के लिए मैं स्थान बनाया। योनि शब्द स्थान के लिए बताया या आपके लिए निमित्त में बना बैठने के निमित्त तो योनि शब्द कोई हमेशा ही उपादान कारण के लिए नहीं इत्यादि निमित्त भी योनि शब्द प्रयोग आता आपके निमित्त में बनाया तो योनि हो गया निमित्त के लिए न तेन उपादान तो सिद्ध। योनि शब्द से तद्भूत योनि कहने से ब्रह्म उपादान कारण सिद्ध नहीं होगा। तो सिद्धांत कहता है कहीं योनि शब्द स्थान के लिए निमित्त के लिए प्रयोग कर दिया गौण प्रयोग कहीं सिंह शब्द लड़का को हो गया तो जहाँ जहाँ सिंह शब्द मिलेगा सर्वत्र गौणार्थक होता है। इसी प्रकार यहाँ मुख्य शब्द स्वराज साथ इति न्याय ने मीमांसा सूत्र है जैमिन महर्षि का मुख्य शब्द स्वरसाद शब्द के स्वभाव से ही मुख्य अर्थ लेना है। जहाँ मुख्य अर्थ का बाद होता है तब गौण लेना पड़ेगा। कहीं गौण लिया इसका अर्थ नहीं कि सर्वत्र गौण लेंगे शब्द स्वरसा शब्द स्वभावाद मुख्य अर्थ लेना है। इति न्याय न कदाचित अन्यत्र कथंचित निमित्त प्रयोग भी कहीं अन्यत्र निमित्त में प्रयोग कर देने पर भी औत्सर्गिक मुख्य अर्थ त्याग से प्रकृति है याद औसर्ग स्वभाव तो जो मुख्य अर्थ है उसका त्याग नहीं होगा। कहीं यदि मुख्यार्थ लेने से बाद होता है तो मुख्य का त्याग करके गौण लिया जाता है। अब मुख्यार्थ का त्याग सामान्य रूप से त्याग नहीं होगा अत्याग मुख्यार्थ त्याग से अयुगात त्याग नहीं होगा तो योनि शब्द से ब्रह्म उपादान कारण सिद्ध होगा। और एक विज्ञान ने सर्व विज्ञान श्रुति रूप उपादान मान एक विज्ञान ने सर्व विज्ञान निमित्त कारण कुलाल को देख देने से सब घट का ज्ञान हो जाता है नहीं निमित्त कारण ज्ञान से सब कार्य के ज्ञान हो जाता है उपादान कारण के ज्ञान से सब कार्य के ज्ञान होगा। निमित्त कारण सोनार को देख लिया अलंकार को सब कैसे समझिए सोना है या कुछ मिलाया सोनार को देख लेने से देख लिया सोनार को जितने बनाया सब सोना है नीचे होता है तो उपादान कारण से सब ज्ञान एक विज्ञान सर्वज्ञान श्रुति भी उपादानत्व मानम ब्रह्मण उपादानत्व प्रमाणम क्योंकि उपादान कारण के ज्ञान से ही सब कार्य का ज्ञान होता है। यथाच न सादृश्य प्राधान्याभ्याम उपपत्ति तत्वतम प्राग और एक विज्ञान सर्वविज्ञान न्यायमृत कारण ने कहा सादृश्य से होने से एक ज्ञान से सब ज्ञान हो जाएगा। इसलिए टीका में श्लोक दिया है यथा अमृत पिंड विज्ञानात् सादृश्यादेव मृन्मया विज्ञायते तथा विष्णु सादृश्या जगदेव च मिट्टी के पिंड के ज्ञान से उसके सदृश होने से ही मिट्टी कार्य से ज्ञात हो जाते हैं। इसी प्रकार विष्णु के सदृश जगत होने से विष्णु सत्य है जगत भी सत्य है ऐसे विष्णु भगवान का ज्ञान होने पर सारा जगत का ज्ञान हो जाएगा। किस लिए सादृश्याद ये पूर्व ऋषि कहता है और अनन्याधीन विज्ञान अन्याधीन तथे वच मृत आयु लोह नाम नाम से ज्ञानात सांकेतिकम, वो अन्य के अधीन नहीं, संकेत प्राधान्य, प्रधान को जान लिया मतलब सब को जान लिया, प्रधान का नाम ले लिया तो सबका ज्ञान हो जाएगा। सादृश्य को लेकर के प्राधान्य को लेकर के एक विज्ञान न सर्वविज्ञान हो जाएगा ऐसा पूर्व पक्षी मत है, किंतु पहले निराकरण कर दिया है इसमें टीके 443 पृष्ठ दे दिया कि एक विज्ञान से सर्वविज्ञान सादृश्य ज्ञान से हो जाता है, उसके सदृश सब का ज्ञान हो गया, अथवा प्रधान को जान लिया तो सब को जान लिया, ये नहीं होगा, पहले कहा था ऐसा नहीं होता है। वास्तव जो सर्वज्ञान यथार्थ नहीं होगा, मुख्य को जानने से सबका ज्ञान हो जाएगा ऐसा नहीं होता है, और सादृश्य का सबका ज्ञान होगा ये भी नहीं है। यदि उपादान कारण है तब तो मृतपिंड लौह सुवर्ण तीन दृष्टांत दिया गया श्रुति में, उपादान कारण के ज्ञान से कार्य विज्ञान में सर्वम खलु इदम ब्रह्म इति सामानाधिकरण श्रुतिरपि तत्र मानम। सर्वम इदम ब्रह्म, इदम सर्व ब्रह्म दोनों सामानाधिकरण है, सामानाधिकरण कार्य का निमित्त के साथ नहीं होता है अपितु उपादान के साथ होता है। घट मृत है, मृत है घट मृत है, ये जितने भूषणानी सुवर्णानी, घट को मृत कह सकते हैं, भूषण बनने के बाद उसको सोना कहते हैं नहीं, घट को कोई कहता है घट कुलाल निमित्त कारण के साथ दंड, घट दंड घट चक्र होता है, निमित्त कारण के साथ कार्य का सामानाधिकरण नहीं होता है। सर्वम इदम ब्रह्म कहने से सर्व कार्य ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म उसका उपादान कारण है, ये भी प्रमाण है। न जो सर्वम समाप्नोषि ततोषि सर्व इति स्मृत्या, ये कहा गया आप सर्व हो, क्योंकि सर्वम समाप्नोषि ततोषि सर्व, आप सब व्यापक हो इसलिए आप सर्व है। आप सर्व क्यों है, यतः सर्वम समाप्नोषि, सबको आप व्याप्त करके होने से आप सर्व हो, तो इति होने से क्या हुआ, ब्रह्म सर्वात्मक नहीं सर्वव्यापक, सर्वव्यापक होने से सर्व, सर्वम कर इदम ब्रह्म का तो क्या है सर्वव्यापक पूर्व जी कहता है। अन्यथा व्याख्या तत्वात न तत्र मानता, इससे प्रमाण कैसे होगा, ब्रह्म सर्व है, सर्व क्यों, सर्वव्यापक होने से सर्वात्मक नहीं है, उपादान कारण ब्रह्म नहीं सर्वव्यापक होने से, इति नवाच्यम सिद्धांत कहता है। अधिष्ठानतया सर्वव्यापित्व से सर्वशब्द प्रयोग निमित्तत्वात्, यहाँ जो दिया सर्वशब्द का प्रयोग का निमित्त क्या है, सर्वव्यापक है केन रूपेण, अधिष्ठानत्व सर्वव्यापक, खाली सर्वव्यापकत्व यदि निमित्त सर्वशब्द प्रयोग करेंगे आकाश को भी सर्व कहना पड़ेगा, सर्वम आकाशम होता है सब आकाश है नहीं होता है, यदि अधिष्ठान कहेंगे तो ठीक है, अन्यथा आकाश भी सर्वपद प्रयोग आपत्ति, सर्वव्यापक आकाश मानते, जो तार्किक लोग आकाश सर्वरूप आकाश व्यापक मानते हैं और पृथ्वी जलादि को आकाश कहेंगे, वेदांति मत के अनुसार आकाश का कार्य होने से सर्व आकाश कह सकते हैं, किंतु न्याय मत में आकाश सर्वव्यापक होने पर भी सर्वम आकाशम कहेंगे। इसी प्रकार यहाँ सर्वम समाप्नोषि ततो स्थिति सर्व जो दिया है, सर्व का व्यापक अधिष्ठानत्व होने से सर्व, अधिष्ठानत्व ने सर्व कहने से क्या हुआ उपादान कारण होगा। अनुपादानत्व प्रकृति अधिकरण विरुद्धापत्तिश्च उपादानत्व, अनु यदि ब्रह्म उपादान कारण नहीं होगा, प्रकृतिश्च दृष्टान्त प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुपुरदात सूत्र काल पर सहायता इसमें है, प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्त अनुपुरदात, ब्रह्म प्रकृतिश्च उपादान कारण भी है, क्यों, प्रतिज्ञा दृष्टान्त का अविरुद्ध होने से, नहीं तो क्या होगा, प्रतिज्ञा का विरुद्ध होगा और दृष्टान्त का विरुद्ध होगा। प्रतिज्ञा क्या है, एक विज्ञान है सर्व विज्ञान, उपादान कारण नहीं मानेंगे तो ब्रह्म के ज्ञान से सर्व ज्ञान नहीं होगा। दृष्टान्त मिट्टी लोहा सुवर्ण तीन दृष्टान्त दिया, तीनों ही उपादान कारण में, उसका विरोध नहीं होने से ब्रह्म प्रकृतिश्च निमित्त कारण तो है उपादान कारण भी है। श्रुति अनुगृहीता अनुमानमपि अत्र विवरण उक्तम अध्यवसेयम्, श्रुति अनुगृहित अनुमान, अनुमान प्रमाण है श्रुति अनुगृहित, श्रुति अनुग्राहिका है, श्रुति से जो अर्थ सिद्ध होता है उसके स्पष्टीकरण दिमाग में बैठाने के लिए अनुमान को मानते हैं। श्रुति मत तर्को अनुसंधीयता, श्रुति अनुगृहित अनुमान प्रमाण तथा ही महाभूतानि सद्वस्तु प्रकृतिकानि सत्स्वभावानुरत्व सति विविध विकारत्वात् मृद अनुसृत घटाधिपत। जैसे दृष्टांत दिया, मृद अनुसृत घट, घटादि जितने सब मिट्टी से अनुगत है, असम मिट्टी उसका उत्पादन कारण है। इसलिए महाभूत जितने पृथ्वी जल तेज आदि पांच महाभूत है, सद्वस्तु प्रकृति का नहीं, सद्वस्तु प्रकृति येषाम केषाम महाभूतानां तानि महाभूतानि सद्वस्तु प्रकृति का नहीं। सद्वस्तु प्रकृतिकत्व आकाश आदि भूत में सद्वस्तु प्रकृतिकत्व अर्थात आकाश आदि भूतों की प्रकृति सद्वस्तु ब्रह्म है सिद्ध होगा। हेतु क्या, सत्स्वभाव अनुपर तत्व सति विविधाविकारित्व विकारत्वात् सत्स्वभाव से उपरोक्त स्वभाव अनुरत अनुपर नहीं अनुरत सत्स्वभाव से अनुरत पृथ्वी जल तेज वायु सब सत्स्वभाव से उपरोक्त है नहीं संबंध है नहीं अनुरत मतलब संबंध अनुगत सत्स्वभाव अनुगत है नहीं आकाश मत जलमस्ती इत्यादि विविध विकारत्व विविध कार्य जैसे घटादि में विविध कार्यत्व है अमृत स्वभाव अनुरतत्व मिट्टी हो गया ठीक इस प्रकार आकाश आदि सत्स्वभाव से विशिष्ट है और विविध विकार होने से सबका कारण सत। यदि कारण सत नहीं मानेंगे आकाश है पृथ्वी है जल है ऐसे प्रतीत होती जो असत कारण मानते ना उनको क्या ज्ञान होगा आकाशम असत जलम असत पर्वत नहीं है मकान नहीं है ऐसे ज्ञान होना चाहिए। न च विवर्तमते उपादानतानुपति पूर्व पीछे कहता आप तो ब्रह्म को विवर्त कारण मानते हो ब्रह्म कैसे उपादान बनेगा मिट्टी तो घट का उपादान ठीक है ब्रह्म को कहते हो ब्रह्म है जगत का विवर्त कारण तो जगत ब्रह्म से कैसे बनेगा ये तो विवर्त मत उपादान नहीं बनेगा। सत प्रधान प्रकृति का तो अर्थांतर हुआ नहीं तो सत प्रधान है प्रकृति है प्रधान प्रकृति से प्रकृति कौन है प्रधान सांख्य मत प्रधान है जगत का उपादान कारण उसे अर्थांतर हो जाएगा जगत का उपादान कारण सदरूप प्रधान है सतरूप प्रधान जगत का उपादान कारण ये सिद्ध हो जाएगा ब्रह्म कैसे होगा। आदावेव तद उपादान तो स्थापितत्वात् सिद्धांतिकता पहले ही स्थित कर दिया है विवर्त का उपादान कारण है जगत का उपादान कारण ब्रह्म है। प्रकृति है सत्ताभाव से प्रसादी तत्व अर्थांतर अर्थांतर अनवकाशाच ये चाहिए बीच में एक लाइन अधिक है प्रकृति है सत्ताभाव से प्रसादी तत्व अर्थांतरा अनवकाशाच ऐसा पाठ है अर्थांतरा अनवकाशाच पाठ है एक पंक्ति ऐसी अधिक नहीं आदावेव तद उपादान से स्थापित आदि दो बार आ गया किसी किसी पुस्तक में देखे लाना प्रकृति है सत्ताभाव से प्रसादी तत्व अर्थांतरा अनवकाशाच अन्य अर्थांतर का अवकाश नहीं है। न च खंडो गौर मुंडो गौरिति ये सत्स्वभाव उपरोक्त होने से सद हो गया जैसे मिट्टी अनुगत होने से घट आदि सब घट सर्वादि मिट्टी है अच्छा खंडो गौ मुंडो गौ समय गौ के अनुवृत्ति हुई गोत्व गो का अर्थ गोत्व तो गोत्व क्या जितने व्यक्ति है सब विशेष का उपादान कारण सामान्य गोत्व होता है विशेष खंड मुंड आदि गो का नाम है सिंह टूट गया तो खंड पुष कट गया तो नहीं सिंह टूट गया तो मुंड पुष कट गया तो खंड काला की सत्यमती गो का नाम करते सब गो है या नहीं ये गो तो सब गो में अनुगत हुआ तो जिस प्रकार सत अनुगत होने मृत सब घट आदि में अनुगत होने से उपादान कारण हुआ सत ब्रह्म सब कार्य में अनुगत होने से उपादान कारण हुआ से गोत्व भी सब गो में अनुगत होने से गोत्व भी उपादान कारण हो गोत्व क्या उपादान कारण है गोत्व अनुरत खंडादि व्यभिचार गोत्व अनुरत हुआ किंतु उपादान कारण तो नहीं हुआ तो व्यभिचार होगा इत न तद अनुरतत्व सति तद विकारत्वादि तात्पर्य उससे अनुरत होकर के उसका कार्य होना चाहिए जैसे मृत अनुगत है घटादि मृत का कार्य है घटादि या नहीं सद अनुरत सति तद विकारत्व इस बार सद ब्रह्म अनुरत है आकाश आदि और सत्य का कार्य इसे सत्स्वभाव है इसमें क्या है गोत्व अनुरत होने पर भी गोत्व का कार्य है क्या घटा वो नहीं होने से उपादान कारण नहीं बनेगा इसमें तात्पर्य तद अनुरतत्व सति तद विकारत्वाद इसमें हेतु का तात्पर्य है सद अतिरिक्त गोत्वादि अनभ्युपगमाच और जो गोत्व कहते गोत्व का अनुगत गोत्व जाति सत से अलग गोत्वादि जाति तार्किक लोग जो मानते वेदांत उसको नहीं मानते, सब एक सत स्वरूप है, उससे अतिरिक्त तो कोई नित्य नहीं है। तो नित्य अनेक अनुगत सामान्य गोत्वादि अनुपगमान से नहीं मानते है। अतएव सन घट इतिवद अत्र इदानीम असन घट असन नृसिंगम इत्यादि प्रतीत अनुसार न घट श्रृंगादि रसद उपादान तापति सन घट इस प्रतीति में यदि घट का उपादान कारण सदरूप ब्रह्म हुआ अत्र इदानीम असन घट इदानी घटो नास्ति इदानी घटो असन तो घट का उपादान कारण असत हो जाना चाहिए। असन नृसिंगम नृसिंग असत बंध्यापुत्र असत तो नृसिंह बंध्यापुत्र का उपादान कारण असत होना चाहिए। घट नृसिंह आदि असत उपादान तापति निरस्तम क्यों अतएव अतएव का क्या अर्थ है स तद अनुरत्व सत्य तद विकारत्वाद इसमें हेतु का तात्पर्य होने से तद अनुरत्व सत्य तद उपादान विकारत्वाद जिस असन अनुगत होने पर भी असत का विकार है क्या नृसिंह बंध्यापुत्र आदि असत अनुरत्व हुआ असत का विकार कार्य है नहीं ना भी ब्रह्म न द्रव्य उपादान पूर्व पीछे अनुमान करता है ब्रह्म द्रव्यों का उपादान कारण नहीं बनेगा। द्रव्य उपादान तो अभाव असाध्य चेतनत्वात् चैत्रवत ये चेतनत्व चैत्र में रहा चैत्र किसी द्रव्य का उपादान कारण नहीं होता निमित्त कारण तो होता है चैत्र भोजन बनाता है घट बनाएगा पट बनाए निमित्त कारण तो होगा किसी द्रव्य का उपादान कारण नहीं होता है क्योंकि चेतन है तो ब्रह्म भी चेतन होने के कारण द्रव्य का उपादान कारण नहीं बनेगा। एक अनुमान दिया जगत न आनंद प्रकृतिकम जगत आनंद प्रकृतिकम न आनंद प्रकृति रस्य आनंद ब्रह्म है प्रकृति जिसका उसको कहेंगे आनंद प्रकृतिकम जगत आनंद प्रकृति का नहीं है अर्थात आनंद उसका ब्रह्म उपादान कारण नहीं होगा। तत्स्वभाव अननुरक्तत्वाद तत्स्वभाव ननुरक्तत्वाद ननु न पाठे तत्स्वभाव अननुरक्तत्वात् किसी पुस्तक में अननु नहीं तत्सत्स्वभाव अनुरक्त ऐसे पाठे अननुरक्तत्वात् जो जगत है आनंद स्वभाव से अनुरक्त है क्या सब आनंद आनंद ऐसे होता है नहीं होता है ऐसे आनंद उसका उपादान कारण नहीं नहीं बनेगा। यत यत स्वभाव अननुरक्तम तत् न तत्प्रकृतिकम जिस स्वभाव से अनुरक्त नहीं होता है उसकी प्रकृति नहीं यथा घट स्वभाव अनुरक्तम अनुरक्तम पट पट घट स्वभाव से अनुरक्त होता है नहीं है पट घट स्वभाव से अनुरक्त अनुरक्त है ऐसे पट उपादान कारण नहीं होता है न घट उपादान तत्व पट का उपादान कारण घटादि नहीं होता है इत्यादि न सत प्रतिपक्षत्वम ये पूर्व पीछे अनुमान देता है। जगत का उपादान कारण ब्रह्म नहीं बनेगा क्योंकि चेतन होने से इति व्याप्ति पक्ष धर्म तो और आपात प्रतीत्या साम्य भी श्रुति अनुग्रहण स्थापना बलवत्वात् पूरा सिद्धांति कहता है जैसे हमारा अनुमान दिया हमारा सिद्धांति का अनुमान आपका जो अनुमान है व्याप्ति और पक्ष धर्म तय और आपात प्रतीत्या साम्य भी विचार के बिना ऊपर से प्रतीति से तो दोनों ठीक लगता है किंतु विशेष क्या श्रुति अनुग्रहण स्थापना है बलवत्वात् इसलिए हमारे जो अनुमान है श्रुति अनुग्रहित अनुमान है हमने दिया अनुग्रह का प्रमाण कौन है श्रुति श्रुति अनुग्रह किसमें है हमारे अनुमान में है तुम्हारे अनुमान में नहीं है इसे स्थापना है हमारा बलवत्वात्। द्वितीय अनुमान है कपाल स्वभाव अनुरूप घटे व्यभिचार जो कहेंगे जिस स्वभाव से अनुरूप जो होता है उसका उपादान कारण नहीं है घट स्वभाव से अनुरूप पट का उपादान कारण घट नहीं होता है। अच्छा कपाल कपाल घट ऐसे प्रयोग होता है कपाल घट कपालम घट होता है नहीं होता है तो कपालम घट ऐसे नहीं होने पर भी घट का उपादान कारण कपाल है ना नहीं कपाल अनुरत घट होने पर भी कपाल घट का उपादान कारण होता है ये व्याप्ति में व्यभिचार हुआ पूर्वपक्षी व्याप्ति में कपाल स्वभाव अनुरत घटे व्यभिचार कपालम घटे तो प्रतीत कपालम घट से प्रतीत होती है तो कपाल अनुरत घट में कपाल उपादान तत्व है न च मृत्यु न तद अनुरुक्तत्वमस्ति। पूर्वपिछि कहता है कपाल घट में अनुरुक्तत्व है, कपाल भी मिट्टी है घट भी मृत्यु है, तो कपाल अनुरुक्तत्व घट में मृत्यु नस्ति। तो सिद्धांति कहता है यदि ऐसा मानोगे सत्व नापि अत्र अनुरुक्तत्व से समानत्वात्, तो सत्व न अनुरुक्तत्व है, ब्रह्म भी सत है, घटपटादि आकाशादि सत है, तो आनंद भी सत है, जगत भी सत है, सत्व न अनुरुति है नहीं, आनंद से अनुरुत नहीं है, आकाश आनंद पृथ्वी आनंद घट आनंद ऐसा नहीं होता है, किंतु घट सन आकाश सन सत्व न अनुगति है नहीं। पूर्व पिछले ने कहा आनंद प्रकृति का जगत नहीं होगा आनंद स्वभाव से अनुरुत होने से, आनंद स्वभाव से अनुरुत होने पर भी सत्व न अनुरुति है नहीं, सत्व न अनुरुति जैसे कपाल से अनुरुत घट कपाल प्रकृति का होता है, घट का उपादान का ना कपाल है। अब पूर्व पिछले कहे क्या कपाल घट में कपालत्व न अनुरति नहीं होने पर भी मृत्यु न अनुरति है, तो मृत्यु न अनुरति कहोगे तो हम भी कहेंगे आनंद और जगत में आनंदत्व न अनुरति नहीं होने पर भी सत्व न अनुरति है। एवं च जगत अभिन्न निमित्तोपादानकम प्रेक्षावत प्रेक्षापूर्वक जनित कार्यत्वात् सुख दुखाधिपत इति अभिन्न निमित्तोपादानम ब्रह्म सिद्ध्यति। ब्रह्म अभिन्न निमित्तोपादान अभिन्नम निमित्तोपादानम यस्य अभिन्न निमित्तोपादान अभिन्नम निमित्तोपादानम यस्य निमित्त कारण उपादान कारण दोनों ही ब्रह्म है। अनुमान दिया सुख दुख, सुख दुख है इसका उपादान कारण न्यायिक लोग मानेंगे आत्मा को, मानेंगे ना नहीं, आत्मा सुख दुख का उपादान कारण क्योंकि आत्मा में सुख दुख समवाय से उत्पन्न होता है तार्किक लोग मानते हैं। निमित्त कारण आत्मा है या नहीं, नहीं निमित्त कारण भी आत्मा अदृष्ट के द्वारा निमित्त कारण स्वयं करता है, सुख दुख का कर्ता को नहीं स्वयं है, इसलिए प्रेक्षापूर्वक जनित कार्यत्व हेतु सुख दुख आदि में प्रेक्षापूर्वक जनित कार्यत्व है और अभिन्न निमित्त उपादान कारण है, निमित्त कारण भी उपादान कारण दोनों जिस प्रकार सुख दुख का आत्मा है इस प्रकार ही ब्रह्म हो जाएगा। इसमें जो प्रेक्षापूर्वक जनित कार्यत्व में प्रेक्षापूर्वक क्यों विशेषण दिया, तो कहते न च व्यर्थ विशेषणत्वम प्रेक्षापूर्वकत्वात् कार्यत्वादिति हेतु दे तात्पर्यात्। प्रेक्षापूर्वकत्वात् एक ही और कार्यत्वात् प्रेक्षापूर्वकत्वात् प्रेक्षा जन्यता संबंधन प्रेक्षा विशिष्टत्वात् घटपटादि जो कार्य है प्रेक्षापूर्वक है इच्छापूर्वक करता है, तो प्रेक्षापूर्वकत्व एक हेतु कार्यत्व एक हेतु दोनों हेतु से सिद्ध हो जाता है। वो सुख दुख आदि का जैसे निमित्त उपादान कारण एक है, इस प्रकार सारा जगत का निमित्त उपादान कारण एक है। जहाँ जहाँ घट आदि में दिखाएंगे कार्य तो घट में रहा, निमित्त कारण उपादान कारण जो नहीं का नहीं होता है अलग अलग होता है, वहाँ सर्वत्र सिद्ध करेंगे निमित्त उपादान कारण एक है ब्रह्म है वही निमित्त उपादान कारण है। ओम शन्नो।